Sfânta Evanghelie spune că a zis Pilat, a murit așa curând. Și atunci, iată-te, frate creștin, nu ucenicii care au fost întotdeauna lângă Mântuitorul, nu Sfântul Petru care a spus că nu se leapă de Domnul, ci alții au luat parte, ca și ucenicii Mântuitorului și ceilalți, să ia parte la Sfintele Patim și la învierea cea de-a doua, unde a spus Mântuitorul: unde sunt eu, acolo va fi și sluga mea. Dar înainte de aceste lucruri trebuie să înțelegem că Sfintele Bărbărăsinte și cu Maica Domnului l-au întâmpinat pe Mântuitorul când era cu crucea în spate, când mergea de la Pilat spre munte Golgota să se răstignească. Atunci l-a văzut Maica Domnului cu crucea în spate, bătut și plin de sânge, și l-a întrebat Maica Domnului: Fiule, ce ți-a răsplătit acest neam rău, care tu numai bine le-ai făcut? Ai vindecat și previi și ai înviat pe cei morți. Și toate le-ai făcut bine, ce ți-a răsplătit? Și atunci Mântuitorul s-a uitat la dânsul și a spus: Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți spre voi și spre fiii voștri, care se vor repeda de mine. Voar am ajuns la acele lucruri, frate creștin? Am ajuns, și dacă ajungem cu Dumnezeu, ajungem și mai rău, pentru necredința noastră. Fiindcă sunt 2000 de ani de când s-a întâmplat aceste minuni dumnezeiești, care Biserica cu darul Duhului Sfânt le ține tradiția și credința în continuare, dar pământul este plin de toate fără de legere și atâtea buruieli urâte sunt, care te mușcă mai tare ca șarpele. De unde au ieșit sectele, frate creștin, în țara noastră, țară binecuvântată, țară care suntem de 2000 de ani creștini? Noi nu am luat de la catolici, nici de la cineva, am luat din mâna Mântuitorului și din gura Sfântului Apostol Andrei, care a intrat în țară și ne-a binecuvântat țara. Suntem printre primii creștini de la Fatimii și de la învierea Mântuitorului. Și atunci, de ce au ieșit aceste lucruri, frate creștini? Oare de ce a spus Mântuitorul că nu tot ce îmi zic mie, Doamne, Doamne, va intra în Părăția Cerului, ci aceia care vor face voia Tatălui Ceruri și vor face milă și vor ține o credință? Ce a spus Mântuitorul pe Sfânta Înviere la ucenici? Mergeți la toată lumea, propovăduiți Evanghelia, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine se va boteza și va crede, se va mântui. Și cine nu va crede, se va osândi. Sfântul Apostol Pavel spune: dacă eu voi veni în fața voastră mâine și voi spune altă credință, voi creștinii o să mă omorâți cu pietre. Iar îngeri din cer dar veni să fie anatema. Sfinții părinți, când s-au adunat la soboare, nu s-au adunat ca să mânce și să bea, ci s-au adunat să puie pecete pe biserică ca să ne putem mântui, fratele creștin, nu pentru altceva. Și-a dat anatema pe care a trebuit să-l dea și a binecuvântat pe care trebuia să-l binecuvinteze. Nu luăm prea mult din urmă, dar o luăm acum când ne interesează. Cum a ieșit în țara noastră cultul Satan? Și cum de găsește oameni, mai ales tineret? Tineretul de astăzi și părinții de astăzi sunt fericiți care învață copiii cu frica lui Dumnezeu. Și cum vedem aici, atâți copii și tineri care vin la biserică, sunt binecuvântați și copiii și familia. Iar care lasă de capul lor și merg din țară în țară și ajung mai rău ca diavolii, greu va fi de noi, frate creștini. De ce au ieșit atâta secte în țară? Nu și-au făcut datoria aceea cu crucea la gât și teologii cei mincinoși, în loc să urmărească pe aceea, ne urmărea pe noi. Și pentru aceasta cred de la schimbarea calendarului până acum, unii au îndrăznit să facă boteze cu stropire, care nu lucrează darul Duhului Sfânt, nici peste care l-a făcut, nici ca acela care este botezat. Și atunci acel copil sau om care a crescut mare, el nu poate să înțeleagă și nu prinde cuvântul Duhului Sfânt peste dânsul, că nu-i botezat bine. După ce au băgat minciună în biserică și au luat cheia de la biserică, au spus că nu-i nevoie să postească atunci când este post. De la cine a luat aceste lucruri? De la diavolul. Diavolul este șeful minciunii și cine vorbește minciune este fiul diavolului. Fiindcă Dumnezeu nu a făcut preon pentru munca iadului, ci l-a făcut pentru rai. Dar dacă n-a ascultat cuvântul Mântuitorului și a ascultat pe diavolul, pentru aceasta s-a întâmplat altfel. Și atunci spune Mântuitorul, munca iadului este pentru diavolul și pentru ucenicii diavolului. Că ne ușor să ne ducem să nu mai postim. Ne ușor să mergem la meciuri și trate fără de legi, să nu venim la biserică să ascultăm cuvântul Mântuitorului, al Maicii Domnului și a tuturor sfinților care s-au jertfit pentru noi, frate creștini. Spune toată lumea și oameni de știință cât era lumea de proastă înainte, se închinau la idol, făceau o piatră, făceau o șardă sau altceva, se închinau acolo. Noi așa spune și noi, că sigur că erau proști. Dar noi astăzi, cum suntem? Suntem creștini cum trebuie să fim? Lumea acum nu mai vorbește că va fi sfârșitul lumii după credința noastră, după viața noastră. Și când se întâlnește unul, spune cine a câștigat la meciuri, cine a făcut cu tare, firme spurcate, și alte lucruri spurcate, în loc să spui Sfântul Dumitru care păzește București, cum a ținut credința? Catolic? Sectant? Dacă a fost ortodox, fratul creștin, atunci ce pe ce să mai întrebăm? Să mergem acum la Săparastima la Iași, să mergem la Sfântul Ioan de la Suceava, să mergem la Curtea de Argeș, unde vrem să mergem, să vedem și noi dacă toți nu sunt și n-au sunt credința așa cum trebuie să ținem și noi și așa cum trebuie să ținem. Iată ce spune Sfânta Evanghelie. Mare bucurie să face în cer și pe pământ un om păcătos. Ce înseamnă un om păcătos? Noi, care suntem putezați în mele Sfinte Trăim, lepădați de Satana și uniți cu Iisus Hristos, ne călcăm botezul și vin la biserică și fac metanii, pui o lumânare în numele Sfinte Trăim, te duci la preot, te mărturisești și faci binecuvântare și te împărtășești și ai terminat cu acel lucru care l-ai călcat și l-ai ascultat pe diavolul. Vine unul care e bețiv, dacă se lasă de beție, altul fumează, altul nu respectă cununia. Acestea sunt păcatele care ne bântuie pe noi cu toți. Dar nu eretici, fratul creștin. Însuși Mântuitorul a spus, toate păcatele se iartă vouă, dar păcat contra Duhului Sfânt nu se iartă niciodată. Și dacă Mântuitorul se bucură că venim în biserică, se bucură că plecăm din biserică, binecuvântat în sala dumnezeiască liturghie, și ați auzit cum a spus diaconii și preoții, cu pace Domnului să ne rugăm, pentru unirea tuturor bisericilor Domnului să ne rugăm, ca să fie pace în lume, nu turbură sau nu de cazul care sunt acum frații creștini. Dar mai departe spune că chiar dacă unii vin în biserică, se bucură dracii. Dar de ce se bucură dracii dacă noi vinem în biserică? Nu face semnul Sfintei Cruci bun, ci Sfântul Ioan Gură de Ars spune că se bucură dracii când noi fluturăm mâna, că ne rușine sau mai ne interesează. Dacă ne uităm în biserică în stânga și în dreapta, dacă aici se cântă la strană toate grijile și alungească, să o lăsăm afară. Și ne-am luat și noi de aceste păcate urâte, care bântuie toată lumea. Dar trebuie să fim atenți, frații creștini, însă Mântuitorul spune, dacă am dobândit toată lumea și ne-am pierdut sufletul, ce ne folosește, frații creștini? Și cine gândiți dumneavoastră că ne judecă pe noi în lumea cealaltă? Aparatele care le purtăm cu noi. De ce? Pune într-o zi, stai la aparat ziua și noaptea, 12 ore, și să-mi spui sau să-i spui la preot ce ai înțeles. Cetește 12 ceasuri, satirea, sau paracrisul, sau orice viața a Sfântului, să vedem ce ai înțeles. Și ia câte frate creștin, cum ne bucură și cum ne aduce și pe noi ca să facem niște lucruri uite. Dar aceștia sunt trecătoare, fiindcă de ce s-a făcut aceste aparate spurcate? Pentru ca când va veni diavolul să spună, dar eu am văzut la înainte când am văzut pe diavol la televizor, nu-i nimic aceștia. Și ne prinde frații creștini, că așa spune Evanghelia, aproape și prin ce aleși, aproape că înșală. Dar un creștin care cu frica lui Dumnezeu, o creștin care respectă, cum a spus, și botezul, și posturile, și mărturisirea, și taina cununiei, acela nu poate să-l prinde. Fiindcă ne avem în zilele noastre, cum spune Ioan Iacov, a fost și este la Ierusalim, am fost, ne-am tirat printre moarte. A părăsit țara de cauza călizarului, s-a dus la Sfintele Locuri și acolo a murit și este creștin, dar nostru, nu da altuia, frate creștin. Trebuie să înțelegem bine că nu tot ce îndemne Doamne, Doamne, cum v-am spus, va intra în părăția aceea, aceea care face voia Tatălui nostru. Atunci, frate creștini, ne trebuie minuni. Mai mare minune, cum suntem noi în acest sfânt locaș, oare noi nu vedem cu ochii noștri? Câțiva ani în urmă, ce era acest loc, frate creștin? A fost un paracris, făcut de Preasfântul Evlavie, Dumnezeu să-l ierte. Și ia cărță că ați avut credință și l-a pus Dumnezeu pe Părinte Flavian cu ucenicii lui, ca ziua și noaptea să vorbească cu Dumnezeu, să fie acel locaș păzit de vrăjmași, văzut și nevăzut. Ia cărță ce s-a făcut, frate creștin. Aceasta este lucrarea dumnezeiască, aceasta este minună dumnezeiască. Nu s-a făcut restaurante, că sunt destule. S-a făcut un locaș al Duhului Sfânt, ca ziua și noaptea să veniți aici, că e mănăstire, și să plânge la Maica Domnului, ca acest sfânt locaș să ajute la toți creștinii să se aducă la adevăr pe toți mincinoșii. Ne trebuie rugăciune, frate creștin. Ne trebuie fapte bune. Dar a ieșit niște lucruri, cum v-am spus, diavolești, Sfântul Apostol Pavel spune, ne și rușine să le vorbim. Sataniștii în țară la noi strică cimitirile și autoritățile nu face nimica. Doare ce va fi? Chiar patriarhul care este aici în oraș luptă cu noi. Dar ce face, ne frate creștini? De aceea ce ați văzut acum, ne închinăm Mântuitorul și Maicii Domnului. Ne închinăm la toți Sfinții care au putut să pătrânească și l-au venit pe vrăjmașul. Vrem ca toată lumea să fie o credință în botez și Dumnezeu, nu ne trebuie altceva. Dar nu poate ca să supere adevărul. Și atunci noi să ne întoarcem și spunem, cum a fost în timpul noi? Biau, mâncau, sănturau, să măritau și a venit potopul și a necat, și aceia care au fost în corabie cu noi nu s-au necat. Mergem dincolo la Sodoma și Gomora, care acum bântuie țara noastră cu aceste lucruri spurcate. Dar Bunul Dumnezeu nu a lăsat ascuns această lucrare diavolească, să nu descopere unui om care a fost Avram. După ce a stat la masă, atunci a spus, noi mergem la Sodoma și Gomora să-i pierdem ca o păcată urâtă. Și atunci Avram a început cu rugăciunea și a spus, Doamne, dacă acolo vei 100 de drepți și până la 10 drepți, vei pierde cetatea, pentru 10 drepți nu vei pierde cetatea. S-a dus acolo Sfânta Treime, dacă se numai prelor l-a scos afară. Noi am văzut cu ochii noștri marea moarte, frate creștin, unde s-au confundat și sărac, și bogat, și tânăr, și bătrân, și care surgea, și care era bătrân. De ce? Îl tânăr nu mai avea un exemplu pe cine să meargă bine și toate păcatele urâte erau pe capul lor. dar trebuie să piardă cetățile. Oare ce vom face noi acum, frate, să prăștim? Vom fi ca Avram să facem în fața Sfântului Treime rugăciune? Ca să primească Dumnezeu rugăciunea ca pentru 2 sau 10 oameni să nu piardă țara noastră? Dar unde se găsim prea aceea că Bunul Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului? Dar dacă păcătosul acum nu mai vrea să se mântuiască, tineri, nu mai pune mâna pe statiere ca un alt lucru. Ceilalți umblă după mâncare că ne frică că morim de foame. Dar mâncarea care specială este duhovnicia. Dacă duhovnicia am pierdut-o și rugăciunea nu ne mai interesează, o să luăm și noi trai sau în mână și ne blestem unul pe altul că nu știm unde ne ducem și nu știm unde vom ajunge. Dar ferească Bunul Dumnezeu să auzim lucrul Dumnezeu din acest Mântuitor care a pătimit pentru noi și a înviat. Și spune Mântuitorul la cei creștini care au venit la biserică totdeauna când au putut, la cei creștini care au putut să postească și să mărturisească, la cei creștini care își fac datoria ziua și noaptea și învață copiii cu frica lui Dumnezeu, veniți lângă mine, spune Mântuitorul, de moșteniți împărăția cerului. Iar aceia sperească Dumnezeu care trăiesc ca niște animale, să spuie Mântuitorul, plecați de la mine, blestemați în focul cel veșnic. Oare ce mi-a ajutat mie, frate, creștin, că am fost teolog? Și mi-a ajutat mie că am mințit poporul să-și lase credința adevărată, să nu mai pune mâna pe satire și să pune mâna pe alte lucruri. Ce mi-a folosit, frate, creștin? O singur suflet la avem și pe acela trebuie să luci la Mântuitorul. Și dacă dumneavoastră ați venit azi la Dumnezeiască Liturghie, trebuie să veniți totdeauna ca aici să cântă în mănăstire. Iată mirele vine în miezul nopții, ieșiți într-un tâmpinar. Au fost 10 fecioare, 5 și-au făcut datoria și 5 nu și-au făcut datoria. Deși au cu frica lui Dumnezeu, dar că nu le-a găsit mirele cu vir, cu lucruri bune și cu îndelemn în candelă de cămilostenie, s-a închis ușa, au bătut în ușii și spune Mântuitorul, amin, zic vouă, nu vă știu pe voi. Și atunci, frate creștin, cum spune Dumnezeu ești părinți, la fricoșată judecată, în loc să ne binecuvântăm, că a fost preoși arhirei și v-am învățat, dacă v-am învățat cu frica lui Dumnezeu și dumneavoastră s-a ascultat, spune, veniți la dreapta de moșteniți împărăția cerului. Iar dacă nu, cum spune lumea, că unde se duce toată lumea, mă voi duce și eu, atunci va fi greu, frate creștin. Acolo nu-i condamnare pentru 10 ani, nici pentru 20 de ani, ci condamnare veșnică, putem să tot plângem acolo. Eu asta cu preasfântul Evlavie Dumnezeu să-l ierte 2 ani în Valta Brăilei. Pentru că trebuia să ducă, să dea sufletul în fața Mântuitorului pentru acest sfânt local. Dar n-a lăsat în părăsire binecuvântarea preasfântului Evlavie, că l-a spus pe Părinte Flavian, care a trecut și el prin cenzură, ca să vadă că nu numai la băut și la mâncat e bine, să vezi ce este la închisoare. Și când a văzut că este călit, l-a pus să-și conducă această biserică și în continuare, cum spune Mântuitorul, dacă mai e nevoie, este pentru binele dânsului sau al nostru și pentru binele dumneavoastră. Mai bine să plângem, fratul creștin, decât să râdem în această lume. Și atunci vom fi fericiți dacă ne facem datoria. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu, fratul creștin, și cu Sfintele Mărăstințe de astăzi, au putut ca să se bucure de toată binecuvântarea Mântuitorului și s-a închinat Mântuitorului și noi să ne închinăm toată viața noastră, ne facem datoria așa cum trebuie să fie. Preasfântul Mitropolit Vlasie este aici în București, țineți probleme, este puțin cam bolnav, dar Dumnezeu să-i dea sănătate, pomeniți în fiecare la rugăciune, că vine Preasfântul Ciprian iarăși în seară să aducă binecuvântare cerească. Și cum ne-a venit Dumnezeiasca lumele din cer, să ținem minte cuvintele Mântuitorului. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Dacă Mântuitorul este cu noi, să fim și noi cu Mântuitorul. Și Bunul Dumnezeu va primi dragostea dumneavoastră, Sfânta noastră rugăciune, te dea Dumnezeu pace, unirea tuturor bisericilor, mântuire la toată lumea, frate creștin, Hristos a înviat! La mulți ani! Să trăiesc! Suntem datori cu toții ca să mulțumim Bunului Dumnezeu și nouă Preasfințitului Mitropolit și Preasfințitului Arhiereu Demosten, că astăzi ne-a bucurat și cu prezența la Sfânta Liturghie și cu acest frumos cuvânt de înțelepire a pașilor vieții noastre în acest timp atâta de tulbure sufletește și atât de semănat cu țesături și otrăvuri diavolești. Fiindcă nu v-a mai vorbit, mi se pare, niciodată dumneavoastră, aș putea să vă spun în scurte cuvinte cine v-a vorbit. Având în vedere că istoria se scrie în oameni și prin oameni și pentru oameni, cred că nu aș găsi alt cuvânt de a-l eticheta de Preasfințitul Demosten decât că este istoria aceea bisericii ortodoxe, aceea ce a rămas din 24. Vorbesc acest lucru fiindcă este cel mai în vârstă arhiereu din biserica noastră ortodoxă, rămasă fărâmiturile de la dezvinarea din 1924, care de nenumărate ori vi s-au spus din ce cauze s-au făcut aceste dezvinări. Este un om îmbătrânit și încărunțit în viața monahală, de peste 15 ani slujind ca arhiereu în biserica noastră, plimbând temnițele țării noastre, atunci când poate alții se distrau, când poate cei care își dădeau sentința de a-l închide între ziduri, se duceau, beau, mâncau și făceau celelalte trupești. Dar fiindcă pașii omului de la Dumnezeu se îndreptează, întotdeauna atunci când Dumnezeu ne direcționează pașii noștri spre a suferi pentru El, este tare frumos, mai bine să stai în acele temnițe reci, futuroase, neprimitoare și atât de aducătoare de tristețe, decât să stai în scaunele păcătoșilor și la mesele lor. Spun acest lucru fiindcă cuvântul Preasfinției sale parcă mi-a turburat puțin trecutul. De ce? Majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți ca niște copii în sensul al venirii în dreapta credință, nu știți prea bine ce a fost aici. Aici a fost o bisericuță mică dărâmată de 3 ori, iar a patra oară rasă din temelii. În timpul comunist, până și profanare de morminte au fost făcute. Cei care viețuiau aici, arestați. Dar nebunii au crezut că se luptă cu Dumnezeu și nu au știut ce înseamnă viața monahală. Au ucis aceia și-a înviat aceasta. Și cum sămânța este întotdeauna mai mică decât ceea ce răsare din ea, aceea a murit ca o sămânță și a înviat aceasta. Atunci când ei credeau că vor ucide pe cei care îi închid, unul fiind printre noi viu, acesta care a slujit astăzi, iată că au răsărit cine? Biserica, atâta viață clericală, atâția călugări și atâția creștini. Și nu suntem o credință falsă, o credință apărută de peste noapte. Suntem cei ce am mai rămas din războaiele, din cutremuri neputernice care s-au făcut în Biserica Ortodoxă. Dacă te duci într-o pădure virgină și știi că acolo îți zace, o primește de moarte, ori o vipere, ori un lec, oricine știi ursă ca aducătoare de moarte, și la orice foșne te păzești că știi că zace moartea. Gândiți-vă la veacul acesta atât de puturos și de mincinos. Să nu credeți că moartea nu zace și în biserică chiar. Pentru aceasta aveți foarte mare grijă, iubiților credincioși, în ceea ce credeți. Spun aceste cuvinte și atât de apăsătoare, nu să-mi dau eu o dreptate. Mai întâi de toate studiați, cercetați, convingeți-vă ce este sufletul, ce este Dumnezeu, cine a fost acest popor, ce este credința ortodoxă. Vă rog mult de tot, meditați întotdeauna înainte de a face un pas sau de a crede ceva. Întotdeauna copiilor, înainte de a merge în viață, faceți un proces de conștiință. Gândiți-vă bine la tot ce... Mă bucur nespus de mult pentru acest cuvânt spus din gura celui mai bătrân erar și cu atâta viață bogată în pătimiri pentru Dumnezeu și pentru apărarea credinței, fiindcă vine într-o conjunctură cum nu a mai fost în istoria creștinătății noastre, când biserica oficială vrea să se unească cu catolicii. Iar catolicii sunt cei care sunt prinși de nas de către evrei, iar evreii sunt criminalii lui Dumnezeu. Ecumenismul, vă rog mult de tot să înțelegeți, este cea mai mare otravă posibilă și pentru aceasta am înfundat închisorile cu toții. Și de acum e posibil să se redeschidă din nou închisorile. Dar sânge mai este, poate să curgă, nu-i problemă. Hristos nu s-a rușinat și nici nu i-a fost teamă, pentru că sunt noi, nu pentru El. Cu atât mai mult noi. Trebuie să știm ce vrem în viață, că ori faci bine, ori rău, viața tot curge. Mă uit la preasfințitul care v-a vorbit astăzi și de multe ori discutăm viața noastră. Ori se ducea în benchetuiri, cine ce făcea, ori a făcut ceea ce a făcut în biserică, timpul tot a trecut, tot a mins întâmplele lui. Dar când va veni vremea ca să se deschidă dosarul vieții în fața lui Hristos, totul este consemnat și depinde cum este, spre acuzare sau spre binecuvântare. Așadar, aș vrea ca tot cuvintelul spus din gura acestui ierarh al Bisericii noastre Ortodoxe să fie împodobit în ca o sămânță bună, grasă și frumos roditoare în pământul sufletelor dumneavoastră. Vă rog nespus de mult fiecare dintre dumneavoastră în rugăciunile dumneavoastră să-l pomeniți și pe n-al preasfințitul mitropolit, fiindcă astăzi, fiind în București, nu a putut să ne fie prezent, fiindcă este bolnav. Preasfințitul Demosten, care v-a vorbit astăzi, e plin de suferinți și neputințe. Deci, logic este și trebuie și moral vorbesc, ca să ne rugăm pentru cei care veghează ca un far la marul mării, și când dormiți, și când lucrați, și când păcătuiți, ca Dumnezeu să-i ține ca un ochi de pază, tot timpul veghetor și atent la sufletele dumneavoastră. bunul Dumnezeu să vă acopere sufletele dumneavoastră cu pacea Lui binecuvântată, casele dumneavoastră, sporul dumneavoastră, sănătatea și tot ce doriți. Iar pentru cei care ne păstoresc, pace și sănătate și minte înțelată să ne poată păstori în continuare. Ia Lui Dumnezeu slavă în veci. Amin.